Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. You love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Well, a million times I'd ask you, and then. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες, Παρασκευή και 5 ο Φλεβάρης, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Αλλά μην μου χαλαρώνετε, διότι περιμένουμε σήμερα μέτρα. Περιμένουμε μέτρα εκεί, στο perhaps, στο ίσως που λέει και το τραγούδι εδώ. Α, ίσως και να κλείσουν τα σχολεία, ίσως και να μην κλείσουν. Ίσως και να κοκκινήσει και η Θεσσαλονίκη, ίσως και να μην κοκκινήσει. Ίσως να μπει απαγόρευση κυκλοφορίας, όχι πληροφορίας ακόμα τουλάχιστον, απαγόρευση κυκλοφορίας στην Αθήνα μόνο για τα Σαββατοκύριακα και όχι για τις καθημερινές, ίσως και να μην μπει. Ίσως και να τα έχετε μάθει ήδη αναλόγως τι ώρα ακούτε την εκπομπή, που είστε συντονισμένοι, σε ποιο ραδιοφωνάκι ή σε ποια συσκευή, ταμπλέτα κλπ, όπου με ακούτε, εν πάση περιπτώσει, αλλά γενικώς είμαστε σε μία ύξης αφήξης κατάσταση. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και μπορούμε να τα λέμε και εκεί για ό,τι θέλετε και Facebook και όποια άλλη μορφή επικοινωνίας θέλετε για να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε τα θέματα εδώ που τρέχουν. Και το ένα και βασικό από ό,τι φαίνεται, έχω αρχίσει να ξεχνώ τι λέγαμε ρε παιδί μου τώρα που κλείνει και ένας χρόνος πανδημίας το Φλεβάρι για την Ελλάδα εννοώ. Λέγαμε πριν τον προηγούμενο Φλεβάρι τι συζητούσαμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σαν να έχουμε ξεχάσει, λες και έχουν περάσει 20 χρόνια και μπήκε ο κορονοϊός και ξαφνικά έχει εκμηδενιστεί. Λέγαμε για το μακεδονικό, θυμάστε, λέγαμε για το μεταναστευτικό, λέγαμε για τα μεγάλα θέματα, για τα συλλαλητήρια, για τις διαδηλώσεις, για την πατρίδα εκεί, για όλα αυτά που γίνονται. Ξεχάσαμε όλα αυτά. Τώρα είναι μόνο κορονοϊός. Οκ, κύριος εδώ λέγεται Μητσοτάκης που ακούτε, αλλά Δημήτρης Μητσοτάκης η ενδελέχεια φυσικά και η Παρασκευή από κάτι άλλες παλιές εποχές, θυμάστε που συζητούσαμε για την Παρασκευή που θα βγούμε και που θα παίξει το φλερτ και ο πρίγκιπας που θα έρθει δεν θα έρθει, τα λέει ωραία εδώ ο Μητσοτάκης, αλλά last year, κυριολεκτικά όμως last year, από το 19 και πίσω ήταν αυτά, τώρα άστα, άστα. Λοιπόν, για έλατε να τα πάρουμε από την αρχή, να δούμε πού κινείται η επικαιρότητα σε σχέση βεβαίως με το μεγάλο θέμα της ημέρας. Είπαμε, η Παρασκευή αυτή εδώ είναι η μέρα της κρίσεως. Εντάξει, μην το χοντρένω και τόσο, αλλά είναι μία μέρα που, εν πάση περιπτώσει, θα κρίνει το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και το πώς θα πορευτούμε. Και φαίνεται ότι το κρίσιμο ζήτημα, το κρίσιμο σημείο, είναι τα σχολεία. Που υπάρχει, βρε παιδιά, ένα περίεργο πράγμα. Βγαίνουν πολλοί από τους λοιμοξιολόγους, από τους γιατρούς, από τα μέλη της Επιτροπής και λένε να κλείσουν τα σχολεία. Να κλείσουν τα σχολεία. Κακώς ανοίξαν τα σχολεία. Θέλετε να σας πω ονόματα, είναι καταγεγραμμένοι στη σειρά. Η Κεραμέως λέει, εγώ δεν έχω εισήγηση να κλείσουν τα σχολεία. Δεν έχει εισήγηση, εννοεί, από την Επιτροπή. Και ξαναμπαίνει αυτό το ζήτημα της Επιτροπής και των αποφάσεων και της πλειοψηφίας και των πρακτικών μέσα στην Επιτροπή. Μα βγαίνουν στα κανάλια, καλή μου κυρία Κεραμέως, βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι πρέπει να κλείσουν. Τι να σας πω τώρα, ο Καπραβέλος, διευθυντής της Β' ΜΕΘ από το νοσοκομείο Παπανικολάου, ο Δημοσθένης Αριγιάννης, ότι τα σχολεία υπήρξαν πολλαπλασιαστής της Διασποράς. Οι καθηγητές, ο Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που λέει ότι τα σχολεία δεν έπρεπε να ανοίξουν καθόλου και τώρα πρέπει έστω και τώρα να τα κλείσουμε όλα. Η Κεραμέως ακόμα δεν έχει εισήγηση για τα σχολεία. New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. You just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. And Constantinople been a long time gone. A Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Εν τω μεταξύ, όσο η Κεραμέως λέει δεν έχω εισήγηση και όσο οι ειδικοί βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον και εισηγούνται αυτό για το οποίο δεν έχει εισήγηση η Κεραμέως, τόσο κλείνουν τα σχολεία. 296, λέει, η χθεσινή μέρα, η Πέμπτη, έκλεισε, και τα βγάζει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, με 296 κλειστά τμήματα ή σχολεία σε όλη τη χώρα. 296, όχι 6, όχι 16, όχι 56, 296 τμήματα, σχεδόν 300 σε 300 σχολεία, υπάρχει ζήτημα με κορονοϊό. Και όσοι, εν πάση περιπτώσει, κινείστε στις περιοχές, ο καθένας όπου ζει, λίγο να έχει πάρει το αυτί σας που να πάρει ευχή, λίγο. Τι να σας πω τώρα, δεν λέμε τόσες μέρες ότι στο Λασίθι, ας πούμε, που είμαι εγώ κοντά, έχει 15 κρούσματα σε βρεφονηπιακό σταθμό. Ότι τώρα ξανά στο Ρέθυμνο είναι 53 παιδιά σε καραντίνα. Θέλει πολύ να το καταλάβεις και να το σκεφτείς λίγο, δεν ακούς γύρω-γύρω τι γίνεται. Η Κεραμέως δεν έχει, παιδιά, εισήγηση ακόμα για τα σχολεία. So you fall inside a bottle and a song. Splinter. letters of thought dropping slowly, snapping like branches in the wind. So you light a dog in smoke, and you're laughing as you choke, and you give the wheel of fortune one more spin. Do you remember what you came here for? The words of wisdom scratching to the door. You can almost taste the emptiness hung inside a tattered dress. Can the darkness be as empty as it seems when the factories at night hum with their dreams, and you watch a skinny dog cut across that dusty lot like the surface of the moon in the decompression chamber? Το πιο καλό κόλπο το έκανε μια δήμαρχος στη Χαλκίδα. Ναι, η κυρία λέγεται Έλενα Βάκα, είναι η δήμαρχος της Χαλκίδας. Ακούστε, οι δήμαρχοι, ξέρετε, έχουν την δυνατότητα να κλείνουν τα σχολεία άλλες φορές επειδή έχει χιονιά, άλλες επειδή έχει πλημμύρα λόγω καιρικών συνθήκων. Ο δήμαρχος την παίρνει αυτή την απόφαση για το δήμο του και λέει ότι εγώ σήμερα κρίνω ότι δεν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία και μπορεί, έχει την εξουσιοδότηση να το κάνει. Ακούστε λοιπόν, επειδή σας έλεγα, ο καθένας στη γειτονιά του, στον τόπο του, ξέρει, ακούει. Στη Χαλκίδα βλέπουν ότι μόνο στο Δήμο Χαλκιδαίων έχει 15 τμήματα από τα 296 που σας έλεγα, είναι 15 ξεχωριστά τμήματα και σχολεία που έχουν κρούσματα κορονοϊού. Και λέει η δήμαρχος εκεί, θα κάτσω εγώ να περιμένω την Κεραμαίος πότε θα έχει εισήγηση, την ώρα που όλοι μάλιστα βγαίνουν στα κανάλια και λένε για τα σχολεία? Όχι, πάμε αλλιώς, πάμε αλλιώς. Ακούστε τι πονηριά έκανε. Και μπράβο της δηλαδή, όχι, για να είμαστε ξυγημένοι. Και το κρίμα πάνω της, αν πεις ότι τα παιδιά μένουν πίσω, λέει τρεις μέρες, δηλαδή Παρασκευή σήμερα, Δευτέρα και Τρίτη, Παρασκευή 5, Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, θα κάνουμε απολύμανση στα σχολεία. Θα στείλω εγώ τα συνεργεία του Δήμου να κάνουν απολύμανση σε όλα τα σχολεία. Και αλήθεια, θα το κάνει, φαντάζομαι ότι θα το κάνει. Αλλά το παίρνει πάνω της και λέει μέχρι να αποφασίσετε εσείς αν τα σχολεία είναι επικίνδυνα, αν υπάρχει θέμα, αν τα παιδιά, βλέπει ότι έχει πεθάνει και ένα παιδί στη Θήβα, 15 χρονών ήταν η κοπελιά αυτή, σχολείο πήγαινε και αυτή. Και σου λέει με 15 τμήματα κλειστά και σχολεία εγώ στη Χαλκίδα θα συνεχίσω να περιμένω πότε θα αποφασίσετε εσείς, αφού έχω την εξουσιοδότηση ως Δήμος, ναι, κάνω απολύμανση. Και άμα το χοντρίνετε κι άλλο, μπορεί να κρίνω ότι και ακόμα και καιρικές συνθήκες να είναι καλές, μπορεί να κρίνω ότι για κάποιον άλλο λόγο θα κλείσω άλλες τρεις μέρες μετά. Και όταν είναι με το καλό να πάρετε εσείς τις αποφάσεις σας, ελάτε, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Θα μου πεις τώρα, εσύ βάλθηκες να κλείσεις τα σχολεία, δεν ξέρεις πόσο μεγάλο βάρος είναι αυτό για την κοινωνία, και σας το, και το παραδέχομαι, και διαζώσεις θα σας το επιβεβαιώσω ότι ειδικά αν έχεις μικρά παιδιά είναι άχθος αυτό, δηλαδή είναι πραγματικά μια κατάσταση η οποία ανατρέπει όλη σου την ζωή, όλη σου την καθημερινότητα, διότι δεν μπορείς να βάλεις κανένα πρόγραμμα να δουλέψεις, τι να δουλέψεις από το σπίτι, τα παιδιά, το αυτό, η τηλεκπαίδευση, οι υπολογιστές που χρειάζεται να είναι ο καθένας σε έναν υπολογιστή, τώρα που όλοι δουλεύουμε με υπολογιστές, να είναι και το παιδί και να κάνει τηλεκπαίδευση και όχι δεν πιάνει και όχι είναι φορτωμένο. Ασφαλώς, ασφαλέστατα είναι μια μεγάλη, πώς να σας το πω, ταλαιπωρία, ταλαιπωρία, ας το πούμε έτσι, προφανώς, και αναστάτωση. για όλες τις οικογένειες. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με τον κορονοϊό, θα συζητήσεις την αναστάτωση ή θα συζητήσεις το θέμα υγείας των παιδιών, ειδικά όταν βλέπεις ότι πολλά παιδιά είναι πλέον κρούσματα, έχουμε κρούσματα σε παιδιά της ασθένειας. Θα κάνεις ό,τι σε βολεύει, ό,τι λειτουργεί ας πούμε καλύτερα για τη βολή σου, ή θα κάνεις ό,τι είναι σωστό. Τέλος πάντων, βγάλτε και εσείς συμπέρασμα. Εγώ βλέπω πολλούς και από τους ειδικούς και βλέπω και από την γύρω-γύρω εικόνα που έχει ο καθένας μας στις περιοχές του, ότι στα σχολεία υπάρχει πρόβλημα. Η Κεραμέως λέει ότι εμείς δεν έχουμε εισήγηση και μάλιστα ότι ενδεχομένως την Παρασκευή, σήμερα, αυτά τα λέγε χθες για την Παρασκευή, να μην είναι καν θέμα στη συζήτηση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων το θέμα των σχολείων, οπότε από Δευτέρα θα ανοίξουμε κανονικά και βλέπουμε. Κάτι τέτοια είπε χθες, βγήκε στο Μέγκα. Οπότε καλά κάνει και η Δήμαρχος εκεί στη Χαλκίδα, σου λέει καλά κάνε εσύ, περίμενε. Οπότε αυτό, εγώ θα κάνω Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη θα κάνω απολύμανση. Εντάξει, ο καθένας με τον τρόπο του. Meine Damen und Herren, das ist Mambo Nummer 5. Hallo? 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's fly to the liquor store on the corner. The boys say they want some. Αλλά ρε παιδί μου, να έχεις και μια κυβέρνηση, να έχεις ανθρώπους εκεί που να μπορείς να τους εμπιστευτείς, άσχετα από το τι ψηφίζεις, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή προσπαθώ και εγώ να βάλω το μυαλό μου σε μια λογική, ότι ρε παιδί μου, καλός ή κακός, έχεις μια κυβέρνηση, είτε είσαι φιλικά διακείμενος πολιτικά, ιδεολογικά απέναντι της, είτε όχι. Που να πάρει ευχή υπουργός παιδείας τώρα, είτε το θέλετε είτε όχι, είναι Κεραμέως. Δηλαδή, ως ένα βαθμό θα πρέπει, ακόμα και αν δεν την ψήφισες ποτέ, θα πρέπει να μπορείς να την εμπιστευτείς. Δεν ξέρω αν αυτά τα έχουμε ξεχάσει, γιατί είναι λίγο αυτονόητα, έτσι. Και τα αυτονόητα καμιά φορά τα ξεχνάμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να βλέπω απέναντί μου την Υπουργό Παιδείας. Θα μου πεις τώρα και εσύ καλά, τι λες τώρα, την Υπουργό Παιδείας που φέρνει τους μπάτσους μέσα στα πανεπιστήμια και την Υπουργό Παιδείας που εξομοιώνει τα κολέγια και αυτά, κάνει βάσεις του 10, που αφήνει κοσμάκι έξω, που δίνει στα κολέγια πτυχίο. Άστε τώρα, τι ψάχνεις. Παρόλα αυτά, θέλω ρε παιδί μου, όταν βγαίνει ένας άνθρωπος, να έχει, θα είχα την ελάχιστη, τη στοιχειώδη απέτηση ως πολίτης, να βγαίνει ένας άνθρωπος και να είναι υπεύθυνος για αυτό που σου λέει. Πάρτε για παράδειγμα Στέλιο Πέτσα, το γίγαντα αυτό της πολιτικής, Στέλιος Πέτσας, παιδιά. Σας είπα, αυτοί το κάνουν επίτηδες, θα το πάρω προσωπικά αλήθεια, δηλαδή άμα έχεις μια τέτοια μπαρούφα κάθε μέρα σαν αυτή που θα σας πω τώρα, είναι προβοκατόρικο να χαλάσεις τουλάχιστον τη μισή εκπομπή για να αποδομήσεις τη βλακεία, συγγνώμη που μιλώ με τέτοιους όρους, αλλά περί βλακείας πρόκειται, που εξτομίζει ο καθένας όταν βρεθεί σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο. Λοιπόν, ακούστε, δεν κολλάει στα μέσα μεταφοράς. Δεν κολλάει στα μέσα μεταφοράς. Πιο πολύ λέει κολλάει στη δουλειά και στο σπίτι. Τι να σας πω τώρα, δεν αντέχει σε πολύ κριτική, δηλαδή είναι κρίμα να χαλάς ραδιοφωνικό χρόνο ή να χαλάς τη ζαχαρένια σου ή να χαλάς φαιά ουσία για να εξηγήσεις σε έναν κόσμο εκεί έξω, σε εσάς που ακούτε, αν έχω αυτή την αρμοδιότητα και αυτή την φιλοδοξία να εξηγώ εγώ τι εννοεί ο γίγαντας Στέλιος Πέτσας. Αλλά είναι κρίμα να χαλάς χρόνο, το ξέρω. Ακούστε μόνο, διαβάστε τη φράση του. Όποτε έγιναν γρήγορα τεστ έξω από σταθμούς του μετρό, βρήκαμε μικρότερο ποσοστό θετικότητας σε σχέση με τη θετικότητα στην κοινότητα. Για κάτσε να πάρω μια βαθιά ανάσα, γιατί θα με τρελάνε αυτός. Και μετά κόλλησε και μια άλλη φρασούλα μικρή στις συναναστροφές μας, στους χώρους εργασίας και στο σπίτι που είμαστε πιο χαλαροί, κολλάει πιο πολύ. Δηλαδή όταν τα κολλάς αυτά τα δύο μαζί, στο σπίτι κολλάει χειρότερα από ότι κολλάει όταν είσαι στο μετρό. Κάτσε να πάρω άλλη μια βαθιά ανάσα και θα μας τρελάνε αυτός. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Εγώ, παιδιά, ειλικρινά, δεν πιστεύω και ας κακοχαρακτηρίσετε εμένα με αυτή τη μεγάλη κουβέντα, τη βαριά κουβέντα που θα πω, δεν πιστεύω ότι ο Πέτσας είναι ανόητος. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Πιστεύω όμως ότι τον παριστάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Φοβερή επιτυχία, πραγματικά. Δηλαδή μπορεί να σε πείσει τελικά. Αλήθεια. Δηλαδή, τι να απαντήσεις τώρα, να του πεις, ρε άνθρωπε, πήγες και έκανες τεστ, μας λες τώρα ως επιχείρημα ότι δεν κολλάει στο μετρό. Όποτε, λέει, κοιτάξαμε έξω από το μετρό με γρήγορα τεστ αυτούς που βγαίναν από το μετρό, άκου τώρα λογική, πρόσεξε με, είναι σημαντικό, σταμάτα λίγο ότι κάνεις άλλο, πρέπει να το παρατηρήσεις αυτό, είναι σημαντικό. Όποτε είχαμε στηθεί έξω από το μετρό και κάναμε τεστ σε αυτούς που βγαίναν από το μετρό και βρήκαμε, λέει, χαμηλά δείγματα θετικότητας. Και αυτό είναι επιχείρημα ότι δεν κολλάει στο μετρό. Δηλαδή έχει μέσα στο μυαλό του Πέτσα, υπάρχει μια κάποιες συνάψεις του εγκεφάλου έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι μπαίνεις στο μετρό, κολλάς και μετά μόλις βγεις έξω στο δείχνει το rapid test και λέει αυτός κόλλησε στη γραμμή 4, αυτός κόλλησε στη γραμμή 3, αυτός κόλλησε στον ηλεκτρικό, αυτός κόλλησε στη δουκή της πλακεντίας. Δηλαδή πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω τι υπάρχει εκεί μέσα, όχι στο μετρό, στο μυαλό του Πέτσα. Ειλικρινά. Τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα ήδη καταναλώνω πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής για τον Πέτσα, αλλά τι να σας πω κι εγώ, δηλαδή έχω κι εγώ τις αδυναμίες μου. Και άρα η κοινωνία, στον πληθυσμό, στη γενική κοινότητα, είναι χειρότερα τα νούμερα από ό,τι είναι σε αυτούς που βγαίνουν από τους σταθμούς του μετρό. Επίσης, άμα πας σε ένα σταθμό του μετρό ή σε μια στάση λεωφορείου που κατεβαίνουν για να πάνε σε νοσοκομείο και κάνεις εκεί το τεστ, αυτοί που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, που προφανώς κάτι θα έχουν για να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, μπορείς να βγάλεις το συμπέρασμα ότι πηγαίνοντας με το λεωφορείο στο νοσοκομείο αυξάνεται και ο κορονοϊός. Εκεί θα τους βρει σίγουρα, γιατί κάποιοι από αυτούς που πάνε για να κάνουν εκεί το τεστ θα βγουν θετικοί. Άρα εκεί, σε εκείνο το τεστ, έξω από τη στάση λεωφορείου, έξω από το νοσοκομείο, προφανώς έχεις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κορονοϊού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς να καταλήξεις και σε άλλα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα ότι όποιος παίρνει το λεωφορείο για να πάει στο νοσοκομείο έχει αυξημένο ζάχαρο, ή κάτι θα έχει για να πάει στο νοσοκομείο, ή έχει, ξέρω εγώ, καρδιοπάθεια, ή έχει, όχι, δείτε το, η επιστήμη μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά. Κύριε Πέτσα, υπάρχουν και άλλες λύσεις, δείτε, όταν θα μας βολεύει να πούμε ότι όσοι παίρνουν το λεωφορείο κάτι παθαίνουν, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να το κάνετε αυτό όταν θα είστε αντιπολίτευση με αυτή τη λογική. Αν είναι μετά ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς θέλετε να πείτε ότι αρρωσταίνει ο κόσμος και λέτε τα ανάποδα μετά, είναι μια λύση αυτή. Δεν ξέρω, προτείνω και εγώ ιδέες, δίνω λύσεις, ό,τι μπορώ κάνω. Felicità momenti e futuro incerto. Φεύγω από τον Πέτσα, πάω στις μεταλλάξεις. Τεράστιο θέμα με τις καθυστερήσεις. Και αυτό έχω να σας το πω από προσωπικό ρεπορτάζ. Αλλά πριν πάω στο τοπικό, ας πάμε στο γενικό. Το εργαστήριο είναι το ιατροβιολογικό εργαστήριο της Ακαδημίας Αθηνών. Εκεί μαθαίνουμε, μόνο από εκεί μαθαίνουμε αν τα ύποπτα κρούσματα που συγκεντρώνουν από κάποιες τιμές και πάνω σε αντισώματα κλπ. Εν πάση περιπτώσει, πώς τα λένε αυτά, από εκεί μετά περιμένουμε να μάθουμε αν είναι και μεταλλαγμένα. Και η ανακοίνωση που δόθηκε χθες είναι ότι βρέθηκε ένα μεταλλαγμένο κρούσμα, καινούριο. Και αφορά τα 96 δείγματα που εξετάστηκαν και μας έδωσαν τα αποτελέσματα χθες, Πέμπτη. Και πότε ήταν, παιδιά, τα κρούσματα αυτά που τα εξετάσατε, σε ποια περίοδο αναφέρονται? Είναι από 28 Δεκεμβρίου, προσέξτε, χθες ήταν 5 σήμερα, 4 Φεβρουαρίου, έτσι. Ήταν από 28 Δεκεμβρίου μέχρι 18 Ιανουαρίου. Και μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν σταλεί κάποια τεστ που εξετάστηκαν τώρα για εκείνη την περίοδο και μας προέκυψε ένα. Από τις 18 Ιανουαρίου, βέβαια, που είναι το τελευταίο, μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου έχουν περάσει 20-15 μέρες. 15-17 μέρες. Για βάλτε τα κάτω. Και σε αυτές τις 17 μέρες περιμένεις να βγούνε τα επόμενα που θα βγούνε παρακάτω αυτά που κάνεις τώρα. Για παράδειγμα, το κομμάτι του ρεπορτάζ που σας έλεγα, Λασίθη ξανά, που τις τελευταίες μέρες είναι στην επικαιρότητα. Εδώ και, τι να σας πω, 2 εβδομάδες υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι από την Κρήτη εστάλησαν στην Αθήνα, στο ιατροβιολογικό εκεί που σας λέω εργαστήριο, τουλάχιστον 20, ίσως και παραπάνω, δείγματα ως ύποπτα. Και γι' αυτά δεν έχουμε πάρει απαντήσεις ακόμα. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα πάρουμε. Κάτι λέει τώρα την Κυριακή μπορεί να μάθουμε. Την Κυριακή όμως θα έχουν συμπληρωθεί 2 εβδομάδες που τα στείλαμε. Και εντάξει, θα μου πεις εσύ, τι βιάζεσαι, αγωνιάς να μάθεις εσύ κάτι, γιατί για να βγάλεις την είδηση, για να το λες. Ήδη το λέμε και ήδη με αυτό το δεδομένο είναι σε lockdown μια περιοχή ολόκληρη όπως το Λασίθι. Αλλά καλά, άσε με μένα. Τα λέγαμε και χθες. Αυτοί που παίρνουν αποφάσεις δεν πρέπει να έχουν πιο γρήγορα τα δεδομένα για να ξέρουν τι θα κάνουν? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν φτιάχνουμε και άλλο ένα τέτοιο εργαστήριο? Γιατί δεν μπορούμε να δούμε και άλλο και να ξεμπλοκάρει? Γιατί έχει φρακάρει προφανώς. Και βγαίνει ο Τσιόδρας στη Βουλή και λέει και η μετάλλαξη κυκλοφορεί. Έτσι κι αλλιώς κυκλοφορεί. Μην αγχώνεστε τώρα. Είναι παντού. Είναι παντού. Μάλιστα. Τι να σας πω τώρα κι εγώ. Τι να σας πω. Για τον Τσιόδρα δε στη Βουλή, όχι για αυτά που είπε, για αυτά που δεν είπε, έχω να σας πω κι άλλα παρακάτω. Πάμε σε ένα διάλειμμα μικρό και έρχομαι ξανά. Μη φύγετε. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. You're mumbling words, but I can hear any more. You're totally entertained, but I'm absolutely bored. To the sharks with your conversation, see what they say. You're thrown overboard and disappear into the waves. Down in Neptune's kingdom in the ink black drink. Octopus bartenders, you can hear the mermaids sing. That'll teach you all to try and disobey. Here's a one-way ticket to your watery grave. And we say to all our enemies, we'll see you in hell. We're gonna walk them off the blanket to the wishing well. Down to David Jones' locker where the fishes sleep. Won't be praying for you, so don't be praying for me. Oh, to all our enemies, we'll see you in hell. We're gonna walk them off the blanket to the wishing well. Down to David Jones' locker where the fishes sleep. Won't be praying for you, so don't be praying for me. Ακούτε πίσω σελίδες. Είναι Παρασκευή, 5 ο Φλεβάρης του 2021. Στα λόγια και στις μουσικές είναι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορούμε να τα λέμε και από εκεί και από όποιους άλλους τρόπους επικοινωνίας θέλετε. Μάριος Διονέλης και στο Facebook. Μπορείτε να στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας. Πάμε στα αναπάντητα ερωτήματα που άφησε ο κύριος Τσιόδρας. Διαβάζω και ένα σχετικό ρεπορτάζ από το TVXS, αλλά διαβάζω και τις ανακοινώσεις των κομμάτων, μάλλον όχι τις ανακοινώσεις, τις ερωτήσεις που υπέβαλαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στον κύριο Τσιόδρα, τις οποίες δεν αξιώθηκε ούτε καν να τις απαντήσει. Ο κύριος Τσιόδρας έκανε μία εισήγηση αρχική και μετά σηκώθηκε και έφυγε. Ή μάλλον, για να μην τον αδικό, δεν σηκώθηκε και έφυγε. Μετά άρχισε να μιλάει ο Κικίλιας, άρχισαν να μιλάνε οι υπόλοιποι. Ο Τσιόδρας, που υποτίθεται ότι ήταν εκεί για να διαφωτίσει τους βουλευτές, έδωσε κάποιο υλικό. Σας είπα πριν, έλεγε η μετάλλαξη θα κυκλοφορήσει από ό,τι φαίνεται και είναι ανησυχητικό αυτό, θα κυκλοφορήσει σε όλη τη χώρα. Και μετά έχεις να ρωτήσεις, όχι εσύ ως δημοσιογράφος, ο βουλευτής που υποτίθεται ότι πρέπει να ξέρει και αύριο μεθαύριο θα έρθει κάτι να ψηφίσει, πρέπει να έχει μία ενημέρωση. Άμα δεν έχει ενημέρωση ο βουλευτής, άμα δεν απαντώνται τα ερωτήματα των βουλευτών, τι περιμένεις εσύ να απαντηθεί το ερώτημα του δημοσιογράφου και πολύ περισσότερο το ερώτημα του πολίτη, αν είσαι ακόμα πιο έξω, στον πιο έξω κύκλο αυτής της ενημέρωσης, που περιμένεις όλοι μας και οι βουλευτές πρωτίστως και οι δημοσιογράφοι δευτερευόντως να υπηρετούμε εσένα. Εκεί έξω, δηλαδή, να σου πούμε, ρωτήσαμε και μας είπαν αυτό. Άμα δεν απαντήσανε, τι να σου πω τώρα κι εγώ. Για να σας ξεκινήσω έτσι λίγο μερικές ερωτήσεις. Αντιστρέφω, δεν με νοιάζει η σειρά η κοινοβουλευτική των κομμάτων. Πάω με σειρά σημασίας στην ερώτηση, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Πρώτο και καλύτερο, το κίνημα αλλαγής, το οποίο μάλιστα εξέδωσε και ανακοίνωση. Ρωτήσαμε, λέει, με τα σχολεία τι θα γίνει τελικά. Να, αυτό που σας έλεγα πριν, το πιάνω από εκεί το νήμα, που σας έλεγα ότι η Κεραμέως δεν έχει εισηγήσεις ακόμα. Πολλοί ειδικοί με δηλώσεις τους προτείνουν κλείσιμο σχολείων. Άνοιξαν πριν από λίγες εβδομάδες, λέει το Κινάλ, τα δημοτικά και πριν από λίγες μέρες τα γυμνάσια. Και είχαμε πει ήδη, λέει το κίνημα αλλαγής, ότι με τον ίδιο συνωστισμό στις τάξεις, χωρίς συνεχή τεστ, η υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους θα κινδυνεύσει. Τι λέτε εσείς, κύριε Τσιόδρα μου, τι λέτε εσείς, κύριοι της κυβέρνησης. Δεν λένε ακόμα, δεν λένε. Θα δούμε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις, απογευματινές ώρες Παρασκευής. Πάω παρακάτω, κουκουέ. Σημαντικό, μάλλον πριν το κουκουέ, σε σειρά σημασίας της ερώτησης, πάω στο Μέρα 25, Σοφία Σακοράφα. Δήλωσε, ρώτησε τον κύριο Τσιόδρα και δεν πήρε απάντηση. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με αυτές τις αναφορές του ΕΟΔΗ για τα κρούσματα, τα λέγαμε και χθες, που είναι άλλα ντάλλον. Άλλα μαθαίνεις εσύ σε μια περιοχή που ζεις ότι βγαίνουν θετικά, άλλα έρχονται από τον ΕΟΔΗ ως αναφορές για την περιοχή που ζεις και έρχονται και με καθυστέρηση 2-3 ημερών, που ακόμα και άμα πας προς τα πίσω πάλι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Να υποθέσεις ότι, ρε παιδί μου, τα μαθαίνω με ένα χρονικό περιθώριο καθυστέρησης. Αλλά άλλα που δεν ταιριάζει, κανένα από τα ρημάδια τα νούμερα δεν ταιριάζει. Όπως και να τα φέρεις, να τα βάλεις από εδώ, να τα σπρώξεις, να τα τραβήξεις έτσι, δεν ταιριάζει. Αυτό τον ρώτησε η Σακοράφα από το Μέρα 25 και αυτή δεν πήρε απάντηση καμία. Εχθές, για να σας δώσω πάλι ρεπορτάζ από τα τοπικά, επειδή στον Άγιο Νικόλαο γίνεται ο χαμός και γίνεται και στο Ρέθυμνο ο χαμός αυτές τις μέρες, με πολλά κρούσματα, έκατσε ο δήμαρχος εκεί, να την πάλι η δήμαρχη που σας έλεγα, όπως η δήμαρχος της Χαλκίδας, Και λέει κάθε μέρα λένε 23 ιωδή, την άλλη μέρα λέει 4, την άλλη μέρα λέει 0, την άλλη μέρα λέει 2. Και εμείς εδώ τα βρίσκουμε και δεν ξέρουμε πόσα είναι αυτά που βλέπουμε εμείς, αφού μας τα λένε οι γιατροί στο νοσοκομείο, σήμερα βρήκαμε τόσα, 5, και την άλλη μέρα ανακοινώνει 10 ο ιωδή. Όχι κατά ανάγκη παραπάνω, δεν σημαίνει ότι κανείς τα φουσκώνει, δεν θέλω να πω αυτό. Αλλά δεν ταιριάζουν, δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, πώς να το πάρει. Τα έρματα κατσίκια μας που έλεγε και σε εκείνη την ταινία. Δεν βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Άμα θυμάστε από τα παλιά. Και έκατσε ο δήμαρχος και λέει: κάθεσα να κάνω εγώ μια ενημέρωση εδώ στον κόσμο να δούμε. Και άρχισε να μετράει. Ένα εδώ, δύο εκεί, 15 στον παιδικό σταθμό. 15 στον παιδικό σταθμό, το ξαναλέω. 4 στο νοσοκομείο. 3 στα αυτά από τα ιδιωτικά τεστ. Και καθόντουσαν και μετρούσαν αυτοί και έβγαλε ένα πόρισμα. Που λέει τουλάχιστον εγώ να ενημερώσω την τοπική κοινωνία μου εδώ, τους ανθρώπους μου, τους δημότες μου, ότι παιδιά στον Άγιο Νικόλαο αυτή τη στιγμή έχουμε 70 ενεργά κρούσματα. Και τα βγάλε μόνος του. Δεν τα λέει ο Ιωδή. Τα έβγαλε αυτός. Λέει εγώ τόσα τα βγάζω. Εντάξει, μπορεί να κάνει και λάθος. Αλλά λέει εγώ με αυτά που ξέρω και έχω μια υποψία ότι ο Δήμαρχος ξέρει καλύτερα από τον Ιωδή. Με πολύ βάσιμες υποψίες ότι έχω δίκιο. 70 κρούσματα εντωμεταξύ για μια πόλη 14.000 κατοικών όπως είναι ο Άγιος Νικόλαος είναι πάρα μα πάρα πολλά. Παρένθεση, την κλείνω. Ξαναγυρνάω στη Βουλή. Ρώτησε λοιπόν η Σακοράφα, τι γίνεται Χριστιανέ μου με αυτά τα νούμερα που πέφτουν από εδώ από εκεί και δεν βγαίνουν με τίποτα. Δεν ξαναπάντησε, σας είπα, δεν ξαναπάντησε ο Τσιόδρας. Έφυγε. Μετά από λίγο έφυγε. And say that you will understand. Κουκουέ, Γιώργος Λαμπρούλης. Ζήτημα διαφάνειας στις αποφάσεις της Επιτροπής και σε ό,τι αφορά το αν θα μάθουμε ποτέ τι συζητάτε μέσα στην Επιτροπή. Το ίδιο θέμα. Και βεβαίως, έχοντας έτσι κι αλλιώς μία ιδεολογική κατεύθυνση και ταύτιση προς τους εργαζόμενους, τι γίνεται για τα κρούσματα σε κρίσιμους χώρους όπως είναι οι χώροι εργασίας και γιατί δεν υπάρχει μια ξεχωριστή καταγραφή σε ό,τι αφορά αυτά. Δηλαδή άμα μου πας, τώρα λέω εγώ, βέβαια ο Πέτσας μετά ήταν, δεν ήταν ταυτόχρονα, ήταν σε διαφορετικούς χρόνους, μετά ήρθε ο Πέτσας. Αλλά συνδυάστε τα λίγο αυτά. Δηλαδή δικαίως ρωτά το κουκουέ, ρε παιδί μου, σε χώρους εργασίας πήγατε να κάνετε τεστ, σε εργοστάσια μεγάλα, ειδικά σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να κάνουν τηλεεργασία. Άμα βγαίνεις μετά και μου λες ότι μετράμε σε αυτούς που βγαίνουν από το μετρό και τους βρίσκουμε και ότι είναι και μια χαρά, δεν έχει δίκιο να σε ρωτήσει ο άλλος, για πήγαινε και μέτρα σε ένα εργοστάσιο εκεί στον Ασπρόπυργο, στη Μάνδρα. Είναι πιο εύκολο να βάζεις lockdown, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με εργατιά, με χαμηλά στρώματα, με Ρωμά, πολλούς. Και λες εκεί άντε μπείτε σε ένα lockdown, δεν θα κινείται κουνούπι, δεν θα περνάει κουνούπι, θυμάστε που έλεγε ο Χρυσοχοΐδης, θα πηγαίνουμε σπίτι σπίτι, πόρτα πόρτα. Πήγαινε να κάνεις, άνθρωπέ μου, ένα σοβαρό έλεγχο σε επιχειρήσεις, σε χώρους δουλειάς, να δεις τι γίνεται. Ναι, ούτε σε αυτό απάντησε ο Τσιόδρας. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Ο Κατρούγκαλος από το ΣΥΡΙΖΑ έκανε την πιο πονηρή ερώτηση στον Τσιόδρα. Του λέει, τι θα γίνει με αυτά τα θεματάκια που πιάνετε που και που εσείς κύριε καθηγητά, χωρίς να είναι της αρμοδιότητάς σας. Σας εμπιστευόμαστε, σας πιστεύουμε, εντάξει, καλός επιστήμονας, άξιος, ψάλτης, μην το ξεχάσουμε αυτό. Αλλά μου βγαίνετε στις 26 Οκτωβρίου για παράδειγμα και μου λέτε ότι δεν μπορούμε να επενδύσουμε σε μεγαλύτερα και περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι αρμοδιότητά σας εσάς πόσα λεωφορεία και πόσο συχνά θα έρχονται τα δρομολόγια του μετρό. Είναι αρμοδιότητά σας να μας πείτε ότι το θέμα του συνωστισμού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία. Είναι ζήτημα εμπειρογνωμόνων ή είναι ζήτημα πολιτικό, να μας απαντήσει ο Υπουργός Μεταφορών ή ο Μητσοτάκης. Θυμάστε σε εκείνη τη συζήτηση ήταν με το Μητσοτάκη δίπλα ο Σωτήρης που έλεγε ότι δεν μπορούμε, δεν. Και ο άλλος έλεγε δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία. Ξέρετε κάτι, σε όλες αυτές τις ερωτήσεις όλοι είχαν δίκιο. Ή εν πάση περιπτώσει είχαν δίκιο στο να θέτουν τα ερωτήματα. Και ο Κατρούγκαλος από το ΣΥΡΙΖΑ και η Σακοράφα από το ΜΕΡΑ25 και ο Λαμπρούλης από το ΚΚΕ και το ΚΙΝΑΛ, όλα αυτά που βάζουν είναι σωστά, μόνο που δεν πήραν απαντήσεις. Τι να σας κάνω τώρα κι εγώ, τι να σας κάνω τώρα κι εγώ. Πάντως θα μπορούσατε να στηρίξετε τις ελπίδες σας ότι όσο και αν δεν παίρνουμε απαντήσεις εδώ, ότι ρε παιδί μου τουλάχιστον έρχεται το εμβόλιο. Θα μπορούσαμε σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν ίσως. Τι να σας κάνω που και εκεί τα πράγματα είναι, να μην σας πω τι είναι, ή μάλλον θα σας πω τι είναι και ξέρετε γιατί, θα πάρω μία άδεια, απομακρύνεται λίγο τα παιδιά τα πολύ μικρά, θα πάρω μία άδεια γιατί δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας. Και θα το πω όπως το είπε. Α, και αμαρτία δεν έχω. Συγγνώμη. Διότι βγήκε στην συνεδρίαση του κυβερνητικού κόμματος, της κυβέρνησης μάλλον, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το αντίστοιχο, εν πάση περιπτώσει, στην Γερμανία, και τα έχωσε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ξέρετε τι είπε τώρα, Γερμανός, σοβαρός πολιτικός, αυτός πάει και για καγκελάριος, ως υποψήφιος καγκελάριος από το κόμμα της Μέρκελ. Όλαφ Σόλτς λέγεται. Λοιπόν, Όλαφ Σόλτς πήγε στο γερμανικό κυβερνητικό συμβούλιο και είπε, στο γερμανικό υπουργικό συμβούλιο και είπε, ξέρετε κάτι, στην Ευρώπη τα κάναμε σκατά. Ναι, δεν το είπα εγώ, αυτός το είπε. Έτσι ακριβώς. Ναι, αλήθεια. Αυτή θα είναι μια πολύ καλή λέξη, ξέρετε, για την Ευρώπη. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, θα μπορούσαμε να την κάνουμε και διεθνή, να τη μεταφράζουμε. Πώς να σας το πω ρε παιδί μου, shit, merd, πώς το λένε. Merde που λένε, στα γερμανικά είναι... Σάισε. Δεν ξέρω, τα γερμανικά μου δεν είναι καλά, είναι ανύπαρκτα. Όπως και να το πείτε, μιέρντα λέει στα ισπανικά. Όπως και να το πείτε, είναι μία λέξη που θα μπορούσε, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει, έτσι να την κάνουμε λίγο, πώς να σας το πω, brand name της Ευρώπης. Διότι ακριβώς περί αυτού πρόκειται, στο τι έχει γίνει με τα εμβόλια. Και βεβαίως είναι, σας θυμίζω ότι η Γερμανία έχει εκλογές, γι' αυτό ακούγονται τέτοια πράγματα. 26 Σεπτεμβρίου έχει εκλογές στη Γερμανία. Και ο στόχος να εμβολιαστούν οι 80 κάτι εκατομμύρια Γερμανοί εγκαίρως έχει φύγει πια από το τραπέζι. Και όσο φεύγει ο στόχος, τόσο κοιτάνε καταρχάς να πάρουν το ρωσικό εμβόλιο, τόσο κοιτάνε να κάνουν την πάρτη του ο καθένας ή κάθε χώρα και άντε να τους αδικήσεις. Και τόσο βεβαίως ταχώνουν και στην Ούρσουλα και στη Στέλλα την Κυριακίδου. Έχει ένα δημοσίευμα η Bild που την περνά γενναίες 14 και ακριβώς γενναίες 14, διότι λέει είναι ανίκανη και με τα λεφτά της οικογένειάς της στην Κύπρο έγινε επίτροπος και έγινε ό,τι έγινε και είναι η επίτροπος υγείας. Να ξέρετε, είναι η υπουργός υγείας της Ευρώπης, είναι Κυπρία. Και ότι γενικώς παιδιά τα κάνατε merd, τι να σας πω τώρα, στην Ευρώπη. Και άντε να τους πεις ότι έχουν άδικο. And arrest you, mister. So I will. Εν τω μεταξύ στην Ευρώπη ξαναζεσταίνεται, όχι ότι κρύωσε ποτέ, αλλά είναι ακόμα στο τραπέζι πάνω αυτό το ζήτημα του εμβολιαστικού διαβατηρίου. Θυμάστε ότι επ' αυτού έχουμε διαφωνήσει και με αρκετούς από εσάς και στα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Έχω πάρει ξεκάθαρα θέση υπέρ του Μητσοτάκη σε αυτό. Και το λέω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα τώρα, ότι εφόσον θα πας σε έναν τουρισμό το καλοκαίρι που θα είναι πάλι, βλέπετε τι γίνεται, ο Θεοχάρης λέει ετοιμαζόμαστε για το επόμενο καλά υπολογισμένο ρίσκο, που θα είναι πάλι με αλγόριθμους και με παπάντζες τέτοιες και που δεν θα προστατευτεί κανένας, όπως δεν προστατεύτηκε κανένας με τον τουρισμό που ήρθε στην Ελλάδα το προηγούμενο καλοκαίρι, έχω τη γνώμη ότι μια κάποιου είδους εξασφάλιση θα πρέπει να δίνεται, και προσέξτε, όχι με κόστος δικό σου, όχι με κόστος των χωρών υποδοχής. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά γενικά το Νότο της Ευρώπης. Γι' αυτό ο Νότος της Ευρώπης ήταν υπέρ της πρότασης Μητσοτάκη. Βεβαίως, να μην ξανακάνω όλη την εκπομπή την συγκεκριμένη, σίγουρα θα βρεθούν μπροστά μας πολλές ευκαιρίες να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά βεβαίως υπάρχει και η άλλη οπτική. Δηλαδή, η μία οπτική λέει, ναι, θέλω μία διασφάλιση, αυτός που μπαίνει σε ένα αεροπλάνο να έρθει να έχει κάνει το εμβόλιο. Η απάντηση σε αυτό έρχεται και λέει ότι το εμβόλιο, ακόμα με βάση τους επιστήμονες, δεν σου διασφαλίζει. Διασφαλίζει αυτόν, τον εαυτό του, αυτόν που είναι εμβολιασμένος. Δεν σου διασφαλίζει ότι δεν θα πάρει τον ιό από κάποιον, από τον ταξιτζή που τον πήγε στο αεροδρόμιο, και ότι δεν θα τον μεταδώσει εσένα, και ότι το ότι έχει κάνει το εμβόλιο δεν σου εξασφαλίζει τίποτα τελικά και δεν σε σιγουρεύει. Τουλάχιστον, ή μάλλον όχι, δεν σου εξασφαλίζει τίποτα, δεν μπορούν να πούνε οι επιστήμονες ακόμα ότι αυτός δεν θα μεταφέρει τον ιό. Σε αυτό υπάρχει άλλη απάντηση που λέει, όσο λιγότερα κενά αφήνει σε μια κοινότητα, στον πληθυσμό μιας κοινότητας που αυξάνεται, πηγαίνετε σε ένα νησί της χώρας, πιάστε όποιο θέλετε, πιάστε, ξέρω εγώ τι να σας πω, την Άξο. Πόσοι θα πάνε στην Άξο? Αν ο πληθυσμός του νησιού αυξηθεί στο διπλάσιο τον Αύγουστο, στο τριπλάσιο, αυτοί οι παραπάνω που θα έρθουν, ακόμα κι αν δεν εξασφαλίζεται πλήρως ότι δεν θα μεταφέρουν τον ιό, είναι καλύτερα να είναι εμβολιασμένοι για να μην αφήνουν τρύπες ώστε να εισχωρήσει ο ιός στην κοινότητα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν είναι κανένας απολύτως σίγουρος. Εκείνο που είναι απόλυτα σίγουρο όμως είναι ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Και κάτι πρέπει να σκεφτείς μία φορά, ρε παιδί μου, μία φορά σε αυτή τη χώρα, να τα βάλουμε λίγο κάτω από τώρα. Είναι Φλεβάρης, είναι ακόμα νωρίς, έχεις ακόμα καιρό για τον τουρισμό που θα θέλεις να τον ανοίξεις πάλι εκεί τον Μάιο, Ιούνιο, ό,τι και να γίνει, και θα πηγαίνεις πάλι τσάτρα πάτρα και την τελευταία στιγμή. Και καλό είναι να βάλεις μερικούς κανόνες και να πεις, κύριε, εγώ θα βάλω αυτό το πλάνο για τη χώρα μου. Ό,τι ακριβώς δεν έκανες πέρυσι, ή μάλλον ό,τι πήγες να κάνεις, αλλά στο ανέτρεψε η TUI και σου είπε, μάγκα, άμα θέλεις τώρα να έχεις τουρίστες, θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ, όχι ό,τι θέλεις εσύ, ούτε τεστ, ούτε καραντίνες, ούτε τέτοια πράγματα. Και τελικά δεν τους έχει πληρώσει ακόμα τους ξενοδόχους η TUI. Όχι, να τα λέμε όλα, θα μείνω, θα επιμείνω εκεί, γιατί είναι βασικό. Kiss. Why can't I get just one screw? Why can't I get just one screw? Leave me, I know what to do, but something won't let me make love to you. Γιατί σας είπα για το εμβόλιο, η Δανία και η Σουηδία ανακοίνωσαν ότι υιοθετούν την πρόταση Μητσοτάκη και ότι για το καλοκαίρι και για τα ταξίδια, και όχι μόνο για το καλοκαίρι, γενικώς για τα ταξίδια του πληθυσμού τους, αυτή θα μπορούσε να είναι μια ιδέα, μια λύση που ως ένα βαθμό να διασφαλίσει την ασφάλεια των ταξιδιωτών και ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν και εφαρμογές σε smartphone κλπ. Που να δείχνουν ότι έχεις εμβολιαστεί. Το τι θα το κάνεις αυτό το στοιχείο μετά, μέχρι και ακόμα λέει να μπαίνουν σε γήπεδα, εάν προχωρήσει λίγο η γνώση μας σε σχέση με το τι προσφέρει το εμβόλιο. Ναι, ένας εμβολιασμένος μπορεί να μπαίνει πιο εύκολα σε ένα γήπεδο και να ξαναλειτουργεί το γήπεδο πια και να πηγαίνουν εκεί. Ξέρω, μην το πείτε ότι μπαίνουν και άλλα θέματα δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας κλπ. Ναι, τίθενται πάρα πολλά ζητήματα. Αλλά κάτι πρέπει να κάνεις. Κάτι πρέπει να κάνεις. Το να πας πιο γρήγορα τους εμβολιασμούς, από ό,τι φαίνεται, δεν το έχεις αυτή τη στιγμή. Σας είπα, Merd, τα είπε ο άλλος. Σέισε, πώς είναι στα γερμανικά, Σάισε. Οπότε κάτι πρέπει να κάνεις για να φύγεις από αυτό το λάκκο με τα Σάισε που έχεις πέσει τώρα. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω ειλικρινά, δεν είμαι ούτε πιο ειδικός είμαι. Ανοίγω μια κουβέντα. Πείτε κι εσείς. Can I mix in with your affairs? Share a smoke, make a joke, grasp and reach for a leg of... Πάντως αυτή η ιδέα, για να επιμείνω λίγο, μου φαίνεται πιο λογική από την ιδέα που σας έλεγα χθες των δημάρχων της Κρήτης και του Περιφερειάρχη, που λένε για να ανοίξουμε τον τουρισμό να εμβολιάσουμε με πρώτη προτεραιότητα τους ξενοδόχους υπαλλήλους και τους ξενοδόχους και όσους είναι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την κατηγορία, σε αυτόν τον κλάδο. Εμένα δεν μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό. Δηλαδή να αφήσω το γέρο και τη γριά, ή να αφήσω αυτόν που έχει κάποια υποκείμενα νοσήματα, ή να αφήσω τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη, για να πάω να εμβολιάσω τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, για να έχω τουρισμό το καλοκαίρι και να ανατρέψω όλη τη σειρά. Θα μου πεις, εδώ η σειρά έχει γίνει μπάχαλο εκεί, αυτό. Αλλά ο καθένας με αυτή τη λογική, εγώ λέω να εμβολιάσουμε τους δημοσιογράφους, παιδιά. Τι λέτε? Για να είστε ασφαλείς ότι η ενημέρωση που λαμβάνετε όταν πάμε στο δρόμο και σας βάζουμε ένα μικρόφωνο, ότι δεν θα κολλήσετε από μας. Μπορείς να δικαιολογήσεις πολλά. Εγώ λέω να εμβολιάσουμε τους φουρνάριδες, θα πει ο άλλος που είναι στο φούρνο. Διότι ο φούρναρης είναι αυτός που ψήνει το ψωμάκι σου, που πας και το παίρνεις από το φούρνο και πρέπει να είσαι ασφαλής. Και άμα το πας έτσι, θα θέλει ο καθένας να εμβολιαστεί πρώτος. Λοιπόν, εγώ λέω κόψτε την πλάκα. Και για τον τουρισμό, πρέπει να κάνεις κάτι που θα βγάζει το πρόβλημα από τη χώρα σου. Και θα λες, κύριοι, όποιος θέλει να έρθει εδώ να κάνει διακοπές, κάτι, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι το εμβόλιο ή το εμβολιαστικό διαβατήριο ή το πιστοποιητικό, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις πριν μπεις στο αεροπλανάκι για να έρθεις εδώ. Άμα έρθεις εδώ, μετά αρχίζει να είναι δική μου ευθύνη, δικό μου κόστος, ξαναλέω, δικό μου κόστος, και επίσης έχω και μια υποψία ότι τους δικούς μου δεν τους εμπιστεύομαι και πάρα πολύ, γιατί είδατε πέρυσι με τους αλγόριθμους και τις παπάτζες, το ξαναλέω, τις παπάτζες όλες αυτές που ζήσαμε. Amigos extranjeros van a alucinar, van a degustar una extrema crueldad. Somos los mejores en atormentar, somos los mejores en martirizar. Nuestras fiestas populares nunca las olvidará. El toro de la Vega, el toro de San Juan, el toro embolao o el toro en Maromao. La sangre y el dolor es plato principal, el sufrimiento ajeno es magistral. Goce con nosotros viendo agonizar a un animal. Πάντως, για να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να σας μεταφέρω μια διαβεβαίωση που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε στο συνέδριο Europe 21, είπε ότι το brand της Ελλάδας έχει ενισχυθεί επειδή τα πάμε καλά με την πανδημία. Κοντεύουμε τους 6.000 νεκρούς, αλλά τα πάμε καλύτερα από τους άλλους, οπότε το brand Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ένα ρόλο βασικό σε αυτό έχει παίξει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ειδικά με το τον εμβολιασμό του στη δεύτερη δόση, με το στήθος έξω. Γιατί δεν είναι αυτό brand Ελλάδα, σας παρακαλώ. Και επίσης, ότι βρήκαμε μια ευκαιρία να ενισχύσουμε το σύστημα της υγείας μας, λέει, από την πανδημία. Μας έδωσε την όθηση να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Ότι στο φετινό προϋπολογισμό για την υγεία έχεις 600 εκατομμύρια λιγότερα από ό,τι είχες στον περσινό και έχεις 2,5 δισεκατομμύρια παραπάνω για Ραφάλ, είναι μια μικρή λεπτομέρεια που τώρα σε κάτι τέτοια συνέδρια δεν είναι και κανείς απ' την άλλη να ρωτήσει, οπότε καταλαβαίνετε ότι περνάει λίγο έτσι στο ντούκου και δεν δίνει και κανένας πάρα πολύ μεγάλη σημασία. I'll take the legs from some old table. I'll take the arms from some old chair. I'll take the neck from some old bottle. And from a horse I'll take the head. I'll take the hands and face from off the clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from the dumb, dumb dummy than I ever got from you. Σας αφήνω να περάσετε καλά όσο γίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε καταρχάς. Ό,τι και να αποφασιστεί σήμερα και ό,τι και να φέρει, εδώ θα είμαστε μαζί να το αντιμετωπίσουμε. Να κρατάτε λογαριασμό καλό και θα είμαστε μαζί ξανά τη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά. Get me some legs, get me a chair, and a bottle too. Give me a horse, and give me some time, and baby, when I'm through, I'll take the legs from some old table, I'll take the arm from some old chair, I'll take the neck from some old bottle. And from a horse, I'll take the hair. I'll take the hands and the face from off the clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from that dumb, dumb dummy than I ever got from you. I get more loving from that dumb, dumb dummy than I ever got in front of you. Yeah, mama, I get more loving from a dummy than I get from you.